گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 442. این برنامه با شرکت اهدیه، قوامی، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز و افتتاح تنظیم گردیده. آهنگ در مایه ابو عطا از مهدی خالدی، تنظیم از ایرج محلوجی، شعر موزون از داراب افسر بختیاری، سایر اشعار از قدسی مشهدی و فخرالزمان قزوینی، گوینده فیروزه امیر معز. هرگز دل مستان ز غم آزار ندارد، تا باده بود غم به کسی کار ندارد. عمریست که در پای خم افتاده خرابی، عمریست که در پای خم افتاده خرابیم، همسایه دیوار به دیوار شرابیم. هم نفسی غیر می ناب نداریم، شب هم نفسی غیر می ناب نداریم، تا چشم قدح باز بود خواب نداریم. عمریست که در پای خم افتاده خرابیم، همسایه دیوار به دیوار شرابی. Thank you. یک امشبی که توی در برابرم سرمست، گمان مبر که خبر از وجود خیشم هست. یا نشسته تو من و شم ایستاده به پا، تو مست باده و من مست چشم باده پرست. قسم به جان تو که از جان و از جهان برخواست. نفس از روی عشق با تو نشست،

رفتی و دور از تو هوشم از دل ناشاد رفت، دامن افشاندی و گرد هستیم برباد رفت. عشق عالم سوز تا بنیاد رسوایی نهاد، عشق عالم سوز تا بنیاد رسوایی نهاد، شیوه صبر و قرار از عقل بی بنیاد رفت. Thank you. این بود گلهای رنگارنگ شماره 442.